بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانية آيات الطلباتنات وصورة الأنعام كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي عشر كان يأيه وجودا به إلهي وجود سبحانه وتعالى أتوى رسول كيس الله كدابعي أبيهات على الصول إلهي قوة دبالنا يا آيات كين وكجيس جيس آيه كجيس أيود إلهي والله فريساني إلهي كدبالنا يان حديث كالانتور وشيكا كالي كجيلا يان عن قرآن كهين حديث شيطان كفال مانسي يود إلهي أو أدلا فريساته حصوص بعدي إلى الله فريساني بود إلهي قوان كظالمينك مركة آيات مركي سود كان مسلمين توحيد آذين هذه آن استاذنا مر الله على مر كي قرآن كشيء سجان وحنا نأودين إن المسجد كان فريسنا هي إن أنا طوافنا أيان نأودي كريني معي لوري أنا وصور أنا سردان سورة مكية يعني إن كنا بقينا عليه سلام السلام متوجوي السلام كنا مر كاسوا حوي أود وصل لنا هذا مر كاسوا له إلهي هو هب جودة كعب صناعي كر خود معهن حساب أي حسابان هو قائلين تا وحبا كما عمبو الالهي وحا اي سمين ايان خائلين تاس قوات قرآن كوحكي شيئ اي ضدك متقين تاس وحبا دوش وضا كما عمبو الاليسان لكن وحا لقى الدين ايا اي وانيا وحا لقى يابا قوات اي اي سبه السلام وحا اي سمين ايان ايضا مدى انو ماشا انك قلين الهي سبحانه وتعالى وضو كل خطابة يا ايضا رسولكي ايضا هدى وحاوه يوين رسولك الولا خطابان اي عامهين وذر الذين قول كتغوا لله اتخذوا كيا شيء دينهم دين كود اللعبا عيار كيا شيء ولهوا عيار وهو غرد اي كريسو لله هم ايده الحياة نلوش الدنيا ودويري ولد اتكتغ ايود الله وذكر وان يود الله به بالقرآن قرآن كقوان ذاتك ان تبصر لألّا تبصر ان الله سلم نفس نفو لله بما في سبب كي سنع الله سلم من كسوال اي كسبتي ليس لها حال او نقصبنا عن نفسك من دون الله اله غير كي سولي مدو قرقاراي ايه ولا شفيع مدو شفيعاي وانت عدل ايود الهي عدل فرطو الهي نفسي كل حد فرص كل غير لا يؤخذ منها لغا قادم او الهي في دهس لغا قادم اي اولئك قوى صوت الهي الذين كووي ابصروا الله سلموا الالهي بما في سبب كيسا كسبوا اي كسبدين لو محا اصبنا دولة يقال له شراب شراب ايا اصبنا دي ومن حميم بي خلوة هي وعذاب عذاب الالهي اليم لما وحنوا جيا بما في سبب كيسا كانوا اي عذاب يكفرونك وكفريه هذا مركي الهي سبحانه وتعالى ونغطه ورمي ورسولك اصر شاقي لمنك خائلين تهاي او قرآن كتجيس يسعي او ان سومرين عشر كينورو لمن بدأوا السناديد قريشة ومارتيا تاجرين بيئهايين هذا الهي سبحانه وتعالى وهو ليه اطلاق ولغاس اي الهي وهو ليه وذل الذين قول خط قول الهي وذل الذين قول خط قول الهي اتخذوا خياش دينهم دين كوده لعبا حيا خياش اتخذوا دينهم دين كودة خياشة الذي وعوي الذي كل فوهوي دين كالغو خلفي دين كالغو خلفي انا يفاعان ايهما يان ايهو حي خياشة وحا يا ربا دين كالغو خلفي انا وعوي دين كالإسلام كوي بركة هادة دين كالغو خلفي ايه الولدي ذا تاس مركة وحي دفعنا يساعدين لديه لهاي مشكين تاو عوي الدين مره ووح دينه يهيستان مره دين كودة محل وليه مرسي ليلاده وحال لقوة هذه الدين مرها هذا وحاوية دين كان يكتقع واتي لغو خلفي دين كأمارة يا وحاوية لغو خلفي الولدي ذا تاسع مركز الليه اتخذوا خيا سود الهي دينهم دين كودة خيا سلغو خلفي لعبا حيا خيا سود الهي واللهوا عياه لعب كي الله لحد خطور عيان كصور هني ولعب كوحاوية لعب الصبيان وي لهو من اللهو الكهول وي مركع عيارتا انا وحاوية باستهزائهم به جاستاس كي يكون جاستاس عيان دينة اسلام حياة عيارتا نقونا يسا وحاوية دينة مركع الوجه جاستاس وعين نقونا يسا وحلو عياري تاسين نقونا يسا oo waqarad ay kadisowdha ilaahay hum ayaga alxayaatu noloshii adduunya u dhaweeday, xayaatada adduunyada ayaa kadisay oo waxay ku mashquuleen adduunye kaliya, diintiina way ka tageen. qoladaasa uban bixinaa laleeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. laakiin sida hadda aan xasuusano suuraddaana waa suurad makiya. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maka intuu joogana dagaal lama amrin. marka haddana waxaa aayaddan laleeyahay waa intaa nabi calayhi salaatu wasalaam jihaadka la farin, ee marka haddii jihaadka la faray kabacdi waxa weeye laga tegi maayo weye. marka aayaddan waxaa soo gelayaa layidhi dadka ka yeeshay diinta islaamka lahw iyo lacib ka yeeshaa layidhi, oo waxyaabo markaasi waxa weeye diinta aan kamid ahayn soo geliyay, sidii qoladii khawaarijta ahayd oo bidcada ahaydey, waxyaabo markaasi waxa weeye diinta aan loo nisbay karin oo waxa weeye aan markaas shareecada ku banaanin, kuwa maaragtay soo geliyey iyo kuwa waxyaabaha maaragtay macaasidaa samaynaya isla markaasna u nisbaynaya dad wanaagsan oo saalixiina ayaanu kasoo gaarnay ku been abuuranaya, kuwaas iyaguna way soo gelayaan ayay leeyihiin culimada oogaan mufasiriinta. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadakir waane ayuu dhahay ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka dadka ku waane u dhahay sayidka maxamed kahow, wadakir waane ayuu dhahay ilaahay bihi bilqur'aani qur'aanka dadka ku waane. an tubtala lialaa tubtala aad soo qadareysa laam aad soo qadaysaa laana waa soo qadaraysaa. an tubtala lialaa tubtala inaan la salimin oo macnaha aan la dhiibin weeye. ibtaalku waxa weeye tasliimu nafsi filxarbi yaa layidhi, nafta oo xarbada loo dhiibaa layidhi lilqitaali. baatilkuna waxa weeye waa shujaaca geesiga oo naftiisa halaaga ku ridaaya. marka allah wuxuu leeyahay an tubtala lialaa tubtala inaan la salimin oo aan la dhiibin weeye ama aan la baylihin naftu nafowdha ilaahay oo aan halaag loo salimin. maxaa yeela haddii waxa weeye wacdiga layska daayo oo dadka wax loo sheegi waayo, nufuusta bani aadamka ayaa waxay noqonaysaa mid loo salimay oo loo dhiibay amba la bayrihiyey oo maaragtay yaa loo dhiibay halaag weeye. maxaa yeele dadka haddii aan wax loo sheegin, kulli qofkii ilaahay subxaanahu watacaala khayr u qadaray baa loola jeedaa. kii aan ilaahay khayr u qadarin waxa weeye kaasi isagu mini wax kasta loo sheegana wax ku dhiifi maayo. laakiin qofki macnaha ilaahay agtiisa khayr ku leh waxaa loo baahan yahay in wax loo sheego. haddii markaa wacdiga layska daayo oo waanada layska daayo waxaa imaanaysa nufuusta in halaag loo salimo, qof walba halaag uu iska galo naftiisii uu maaragtay halaag oo macaasi uu ku dhaco. markaasuu dhe ilaahay an tubtala lialaa tubtala inaan la salimin oon la dhiibin weeye nafsu naf ilal halaaki weye halaag aan loo salimin. bimaakii sababkiisa uu ilaahay kasabad ay kasbatay oo camala laysa lahaa, meeshaan waana la xaalay karaa, waana isinaafna waa laga dhigi karaa, waxaa kaloo laga dhigi karaa sifo laysa lahaa xaal ouna usugnaanin buu dha ilaahay naftaas. min duuni illaahi ilaahay sukadiisa weliyun weliyow dha ilaahay macnaha naasir gargaara iyo walaa shafiicun mid shafeeca oo cadaabka ilaahay ka manicinaayo uusan jirin. maxaa yeele nafti haddii waxa weeye halaag loo salimo oo camal xun ay samayso waxa weeye wax maaragtay u gargaaraya oo ilaahay qeyrkiisa ma jiro, mid u shafiicana ma jiro. wa in tacdilow dha ilaahay kulla cadlin, wa in tacdil haddii aad furatow dha ilaahay nafti, kulla cadlin furasho kulligeedow dha ilaahay, laa yu'khad laga qaadi maayo minha cadligaas laga qaadi maayo. oo naftan waxa weeye haddii la furto oo layidhaahdo ha la furto maalinta qiyaamo, wax kasta haddii laa lagu furto la yidhaahdo layska qaadi maayo. wa in tacdil ow dha ilaahay, wa in tufid kulla fidaain weeye, wa in tacdil haddii aad furatow dha ilaahay, kulla cadlin furasho kulligeeda, laa yu'khad minha laga qaadi maayo dha ilaahay, wax kastoo lagu furto layska qaadi maayo weeye. marka hadda lamiirku waxa u noqonayaa laa yu'khad minha waxa weeye fidahu u noqonayaa, laa yu'khad la qaadi maayo minha fidahaas laga qaadi maayo, maa tufdaa bihi waxa lagu furanayo laga qaadi maayo weeye. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala ismu ishaarahan mubtada weeye alladiinaga markaasi waa khabarkeedi weeye oo ismu mawsuulkaasa weeye, lahum sharaabuna mubtada weeye iyo khabar ayay isu tahay. jumladuna waxa weeye inay khabaru saani ay noqoto amba xaalo laga dhigo lamiirka ubsiruu laga xaaleeyo ama mustacnaf laga dhigo oo bayaan looga dhigo ibsaalka, saddexdaasay ku banaan tahay layidhi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ubsiluu la salimay, kuwaas waa kuwa waa la salimo dha ilaahay oo maaragtay loo salimay halaagi bimaakii sababkiisa u dha ilaahay kasabu ay kasbadeen. low maxaa u sugnaadow dha ilaahay sharaabun sharaab ayaa u sugnaadow dha ilaahay oo min xamiimin biyo kulul ah. ama waxaa la dhihi karaa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwaasoo ubsiluu la salimay bimaakii sababkiisa kasabu ay kasbadeen lahum sharaabu min xamiimin, markaas sabar laga dhigo. taas iyadana way banaanta waa xisaab afaraad wey. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwaasoo ubsiluu la salimay, kuwa waxaa weeye wacdiga la wacdi waayey oo macaasida iyo maaragtay loo daayay kufriga, kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwaasoo ubsiluu la salimay bimaakii sababkiisa kasabuu ay kasbadeen lahum maxaa u sugnaaday sharaabun sharaabow dha ilaahay oo min xamiimin biyo kulul ah. ma un weeye ma oo maaragtay xaraarada kulaylka nihaayada maaragtay ku gaara weeye. waa kii ilaahay yihi subxaanahu watacaala wain yastaqiisuu yugaasuu bimaa'in kalmuhli yashwi lwujuuha biisa sharaabu wasaad mustafaqa. iyo wa cadaabun cadaab ayaa u sugnaadow dha ilaahay cadaabkaasoo aliimun mu'limu oo xanuujiyo, kaasuna waxaa weeye naarti kale cadaabkeedi weeye. maxaa yeele waasow dha ilaahay yaduufuuna baynaha wa bayna xamiimin aanin ow dha ilaahay bimaakii sababkiisa ow dha ilaahay kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriya bisaabi kufri mow dha ilaahay kufrigooda sababkiisa ayaa waxaa weeye sharaab xamiima ugu sugnaaday iyo cadaab aliima ow dha ilaahay. bal waxaa u jira ow dha haddana ilaahay mushrikiinta waxaa u tidhaahdaa anadcuu miyaanu caabudaynaa min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa ma shay laa yanfacuna aana anficaynin walaa yaluruna aanana dhibaynin haddaan cibaadiisa iska dayno wanuraddu miyaana la celinayaa calaa caqaabinaa cirbahayni miyaanu laku celinayaa bacda id wakti gadaashiisa haddaan allahu alla uu nuwaanunsho islaamka kalladii kii oo kaleentoodowdha ilaahay istahwatu shayaadiinu shayaadiintu ay hoobisay fil ardi ahlada ay ku hoobisay xayraana xaal uu yaa kii wareersan low xaala usugnaada kaas asxaabun asxaabow dha ilaahay asxaabtaasoo yadcuuna uu yeelaya ilalhudaa hanuunka uu yeelaya oo markaasi ay u leeyihiin i'tinaa noo kaalay asaguna uusan ajiibaynoo halaagsamaayo. bal waxaa u tilaawda haddana ilaahay ina huda allaahi ilaahay hanuunkiisaoo islaamka ayaa huwa alhudaa hanuun ah, wixii islaamka kasoo arana baadi weeye. wa umirnaa waxaa nala faray haddaan nahay annagu muslimiin linuslima inaan u hogaansano lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda aan u hogaansano iyo wa an aqiimu salaata salaada ooga ayaa nala amray wataquuhu alla ka cabsada wahuwa allaha alladii allaha weeye ilayhi isaga xaggiisa tuxsharuuna laydinsoo kulminaayo. aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay iska leedahay la yidhi sabaabu nusuul waxaa la sheegay baa la yidhi ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu abibakar asidiiq sayidina abubakar wiilkiisa cabdiraxmaan ahay ayaa intuusan islaamin ka hor aa waaliskiis u yeeray. sayidina abubakar ayaa u yeerayo wuxuu ugu yeeray cibaadada ee maaragtaya ilaahay ugu yeeray cibaadada ilaahay ayuu ugu yeerayo waxa uu dhahay kufrigan ka soo noqo. marka sidaas markuu yidhi ayaa isaguna waxa weeye wuxuu ugu yeeraa la yidhi aabihiis, aabihiis markuu u yeero gaalnimada kasoo noqo uu dhahay ayuu isaguna wuxuu ugu yeeray aabihiisaa la yidhi inuu asnaamta uu caabudo oo wuxuu yihi adiguna islaamkan ka soo laabo. aayaddaana marka soo degtaa la yidhi ayadoo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la amraayo in maaragtaya cabdiraxmaan jawow uu u celiyo oo markaasi warkaas uu nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu ku celiyo weeye. marka hadda aayaddan waxaa ku sugan baa la yidhi sida ilaahay subxaanahu watacaala u weynaynaayo oo loogu qasdaayo sha'niga abubakar asidiiq sida uu weyn yahay iyo fadliga abubakar oo la daahiriya weeye. maxaa yeele amarki waxaa lagu soo jiheeyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, marka waaqicuna wuxuu ahay amarka in lagu jiheeyo abubakar oo adigu ka jawow arrintaas la yidhaahdo. macnaha marka waxa weeye annaga waxa weeye laa'iq nooma ahan u dhahaa nabiga leeyahy calayhi isalaatu wasalaam cibaadatu man laa yanfacunaa weeye midaan waxba anficaynin cibaadiisa idaa cabadnaahu haddaan caabudno walaa yaluruna aanana dhibaynin idaa taagnaahu haddaan ka tagna cibaadiisa. marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxaa la leeyahay arrintaas adigu ku jahay baa leeyahayo jawowdi abubakar oo bixinahay adigu bixi baa la leeyahay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa marka allah wuxuu ka dhigayaa in markaasi waxa weeye isagu uu ka jawaabo abubakar ou naftiisa uu kamid yahay waaba kamid u ahaaye. marka ilaahay wuxuu yihi qul waxaa u jiraa sayidka maxamed kahow anadcuu miyaanu caabudaynaa min duuni illaahi ilaahay kayrkiisa miyaanu caabudaynaa maa shay laa yanfacuna aanana anficaynin maa shay laa yanfacuna aana anficaynin bicibaadatii weeye haddii aanu caabudin walaa yaluruna aanana dhibaynin haddaan iska dayna cibaadiisa waa asnaama maxaa yeele ilaahay kayrkiisa ee haddii la caabudo waxba kuu anfici maayo haddii cibaadiisa layska daayane waxba markaasi ku luri maayo laakiin allah haddii la caabudo ilaahay waana anfacaya haddaan caabudin cibaadadiisa haddaa iska daynana waana lurayaaho cibaadadii faralka ayo ilaahay nasaara haddaan ka tagno waanu la ku cadaabayaa taa wanuraddu miyaana la celinayaa u dhahow dha ilaahay calaa acqaabinaa cirbahayn miyaanu la ku celinayaa oo ma gaalnimaan u noqonaynaa bacda in waqti gadaashiisa haddaan allahu ilaahay uu nagu hanuunsa islaam laa weeye markaa taas wax dhacaya maaha kaladii kii oo kaleentood kaladii kii oo kaleentood istaawadu shayaadiinu shayaadiintu ay hoobisay alallaku shayaadiinu weye shayaadiintu ay lumisay fil ardi arlada ay ku hoobisay xayraana xaal ogyaa kii wareegsan qofka waxa weeye baadiyoobay oo shaydaanku la tegay baa ilaahay wuxuu ka dhigayaa isagoo shaydaanku hawadaa sare uu ka soo fuuray ee markaasi meel qafra ah uusan aqoonin oo ku dhacay laa yadri ayna yadhabu meelow aadana markaasi uusan garanaynin low xaalo usugnaada kaasow dha ilaahay shayaadiintu ay hoobisay lumisay asxaabun asxaab macnaha rufaqo weeye yadcuunahu ugu yeeraayo ila lhudaa hanuunka low xaalo usugnaadow dha ilaahay asxaabun asxaab low xaal ay usugnaadeen asxaabun asxaab asxaabtaasoo yadcuunahu ugu yeeraya ila lhudaa hanuunka si ay u hanuunshaan way dariiqa ugu hanuunshaan. waa masalan ba hadda ninkan cabdiraxmaana aabihiis iyo markaasi rasuulka calayhi isalatu wasalaam waxay ugu yeerayaan hanuunkay ugu yeerayan isaguna waxa waa diidan yahay oy ay leeyihiin markaasi i'tinaa noo kaalay war noo kaalay falaa yujiibu isaguna ma ajiibaya markaasi u halaagsamaya istifaamtaan saan horu soo marnay istifaamu linkaari macnasi weeye qul waxaa u jira u dhaadana ilaahay ina huda allaahi ilaahay hanuunkiisa oo diintaa islaamka ah ayaa huwa alhudaa hanuun ah weye qul waxaa jira u dha ilaahay sayidka maxamed kahow ina huda allaahi ilaahay hanuunkiisa ayaa huwa alhudaa hanuun ah wixii kasoo harana baadi weeye waxaan diinta islaamka ahayn oo laysugu yeero oo laysku hanuunshaao baadiyay noqonayaan wa umirnaa waxaana nala amray haddaan nahay anagu muslimiin linuslima inaanu u hogaansanno lirabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda aan hogaansanno ee marka ma ahan in macnaha asnaam iyo ilaahay kayrkiisa cibaadooda aan hogaansano weeye amarana allahu weeye ilaahay wuxuuna amray bian nuslima bimacnaa nuwaxida weeye alla inaan waxidno oo aanu rabbulcaalamiin aan uhogaansanno waana qiimu salaatana way ku cadsan tahay linuslimadaasay ku cadsan tahay weeye waxayna gelaysaa taxta alamri weeye aydan weeye waxaana ku sugan iltifaat oo laga milicsado takallum kadaad loo milicsado taqwadii ayaa lagu cadfaalayay waxay noqonaysaa min cadfilcaam ayay noqonaysaa calalkhaas weeye salaada ayaa la khaysaalay bacda alislaam maxaa yeele acdamu arkaanihi weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waanaqiimu salaata salaada ooga ayaa nala amray annaga wataquuhu alla ka cabsada ayaa nala amray wa huwa allana alladii allaha weeye ilayhi isaga xaggiisa tuxsharuuna laydin soo kulminayo maalinta qiyaamo si waxa weeye laydin xisaabo marka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayaa jawowdi jaheeyey oo ku jaheeyey haddii la yidhahdo nusuulkaas aal raacaya abubakar wiilkiisa cabdiraxmaan wahuwa alla ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddana u dhahu dha ilaahay alladii allaha weeye khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray wal arda arladana abuuray bilxaqi xaqnima ku abuuray maxaa yeele hadda iyagu asnaan bay ugu yeerayaan saram waxa weeye sifadan miyuu leeyahay la wahuwa alla u dha ilaahay alladii allaha weeye aayadda haddaynu soo marayna ayaa aayaddaanu daliil u tahay wahuwa alla u dha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allaha weeye khalaqa asamaawaati samaawaadka abuuray wal arda arladana abuuray bilxaqi xaqnima ku abuuray koonkan oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala xaqnimuu ku abuuray. cabas ilaahay wuxuu abuuri maayo. wa yowma maalin yaquulu, alla uu leeyahay shayga, waxaa meeshaan lagu qadiraya yowmadan darabka ficil oo muqadar ah lagu nasbinaya. marka waxaad leedahay waidkun xus yowma maalin yaquulu, alla uu leeyahay oo shayga u dhahayo kun ahaw shay ahw fayakuuna dibadmu ahaanayo, waa maalinta qiyaamaha la yidhi. maxaa yeele khalqiga ilaahay wuxuu uleeyahay quumu soo kaca ayuu uleeyahay oo quburaha soo kaca, markaasay hal maray soo kacayaan. marka alla wuxuu yihi waidkun xusowdha ilaahay yowma maalin yaquulu, alla uu uleeyahay shayga kun ahaw shay ahw fayakuuna dibadmu ahaanayo. qowluhu ilaahay qowlkiisowdha ilaahay alxaqu mid xaqa weeye, ilaahay qowlkiisu waa mid xaqa, asidqul waaqicu weeye waa mid run ah oo dhacaayoon shaki uusan ku jirin, oo alla subxaanahu watacaala sida uu wax noogu sheegaayo ayay u dhacayaan weeye. laabudda min wuquucihi weeye, inuu dhaco shaygaas sida ilaahay u sheegaayo ayaa laga maarmaan weeye. qowluhu alla qowlkiisi u dha ilaahay subxaanahu watacaala alxaqu mid xaqa weeye, asidqul waaqicu laa maxaalata weeye. walahu alla waxaa u sugnaado u dha haddana ilaahay subxaanahu watacaala almulku mulkiga ayaa u sugnaaday yowma maalin yunfaqu la afuufaayo fi suuri buunka la afuufaayo, waa nafqada taaniyada ahaa la yidhi. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walahu alla waxaa u sugnaado u dha ilaahay almulku mulkiga ayaa u sugnaaday yowma maalin yunfaqu la afuufaayo fi suuri suurka la afuufaayo. marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay walahu lmulku yowma yunfaqu fi suuri, marka hadda macnuhu maahan keliya in maalintaas suurka la afuufaayo nafqada taaniyada ah oo labaad ah in keliya mulkigu ilaahay usugnaaday maahan macnuh. waxaa loola jeeda haa la yidhi maalintaas waxay uga duwan tahay markaan adduunyada la joogo, ilaahay mar walba horta mulkigu isaga usugnaaday. laakiin waxaa farqiga udhexeeya ay tahay inta adduunyadan la joogo waxaa la sheegtaa mulki oo majaasiya ha la sheegtaa, mulki oo majaasiya ayaa la sheeganayaa. maxaa yeele khalaayiqdu maanta hadda adduunyada markaan joogno bani aadamkaba fiiri, qof walba wuxuu leeyahay waxaas anaa iska leh ama waxaa la leeyahay wax heblo hebele iskale ayaa la leeyahy. marka hadda lahaashadaasu waa lahaasho oo majaasiya xaqiiqo maaha. adduun iyo aakhiraba waxa weeye lahaashada wax walba lahaashadooda ilaahay baa iskale shay walba. marka hadda waxa loogu khasisaayo maalinta suurka la afuufaayo nafqada taaniyada mulkiga ilaahay waxa loogu khasisaayo maalintaas waxaa lumayaa la yidhi mulkigii majaasiga ahay, arrintu waxay ku fahareysaa oo keliya mulki oo xaqiiqaya weeye. ee macnuhu maaha in ilaahay markaas keliya mulki uu leeyahay haddana uusan lahayn, laakiin arrintu saasay macnaheedu tahay. hadda koorna waan soo sheegnay aayado kaloo noocaasina waanu ku tegaynaa. maxaa yeele ilaahay maalintaas wuxuu dhihi doonaa liman ilmulku lyoom, mulkigiyo usugnaaday khalaayiqoo dhan markii lasoo safay jin iyo insi kulli laysyimaado kufaar iyo muslimiin. marka shibaa la leeyahay ilaahay markaasu wuxuu leeyahay lilaahi alwaaxidi alqahaar, ilaahayga waaxidi alqahaarka ayuu usugnaaday saasuu leeyahay. maantaas cid wax sheeganaysa ma jirto, qof walba waxa weeye ayadoo qaawan oo waxa weeye guuryadeedii qabta ayay markaas oo kaballa ayay markaasay soo istaagaysaa. cid maantaas wax sheeganaysaah ma jirto oo hadli kartaa ma jirto. markaasuu dha ilaahay walahu alla ayuu usugnaaday almulku mulkigiyo u dha ilaahay yowma maalin yunfaqu la afuufaayo fi suuri suurka la afuufaayo. marka hadda suurka laba jeeraa la afuufaa ee hadda middaan waxa weeye nafqatu saaniya weeye nafqada labaad oo baxsiga laysi soo bixinayo ayaa loola jeedaa. ilaahay haddana wuxuu yihi caalimu lgaybi, qaybka allaha ku cilmi le weeye alle iyo washahaadati waxa muuqdo xaadirka. ila wuxuu yihi subxaanahu watacaala caalimu lgaybi ou dha ilaahay alla qaybka kii ku cilmi le weeye iyo washahaadati waxa muuqda maa qaaba wamaa shuhida weeye, waa markii hadda waxa weeye annaga naloo nisbeeyo annagaa wax qayb naga yihiin ilaahay wax walba isaga xaadiray u yihiin weeye. maa qaaba wamaa shuhida weeye haddii macnaha loo nisbeeyo khalaa'iqdaa loola jeedaa, wailaa falkullu cinda allaahi shahaada weeye, geeg walba ilaahay subxaanah watacaala agtiisa xaadir uu ka yahay. walaa yaqiibu calayhi shayun, shayna ilaahay ka ciiri maayo. wixii markaasi waxa weeye todobada carlo meesha ugu hooseysa jira iyo todobada samo mid meesha u koraysa jira, haddii ilaahay loo nisbeeyo waxa weeye daahir weeye markaasi sawaa-un bisawaa, wax walba ilaahay subxaanahu watacaala waa u muuqdaan oo ilaahay wuxuu caalim ugu yahay cilmi oo tafsiiriya oo cad ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ogyahay. Wax marka ilaahay ka qarsoon ma jirto. Ee marka hadda la leeyahay caalimulqaybi washahaadati waxa weeye wax markii makhluuqa loo nashday weeye, maxaa yeele annagu waxbaan u jeednaa waxna waa naga cilan yihiin koonkan. caalimulqaybi ow ilaahay qaybka alleh ku cilmile weeye alleh iyo washahaadati waxa muuqda wahuwa allow dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala alxakiimu allee fal suuban weeye, alxakiimu allee fal suuban weeye ilaahay subxaanahu watacaala oo shay walba ilaahay xikmad ayuu ku dejinayaa. yallau shay'a fii maxallihi weeye. marka hadda aayaddan khaatumadeedu waxay daliil u tahay aayadda bilowgeedi weye, maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi walahu lmulku yowma yunfaqu fi suuri caalimu lgaybi washahaada wahuwa allow dhahay markaas alla subxaanahu watacaala alxakiimu allee fal suuban weeye oo xikmad markaasi shay walba xikmuu ku dejinayaa abuurkiisa alxakiimu fii suncihi weeye waxa uu sancaynaayo ilaahay subxaanahu watacaala si xikmad leh ayuu u sancaynayaa. alkhabiiru allihi baatinka warqabaa weeye haddana oo ilaahay subxaanahu watacaala shayga daahirkiisa iyo baatinkiisa isugu mid weeye. marka waxaa ilaahay halkaas ku caddaynayaa alla inuu ka duwan yahay sifatulmakhluuq oo makhluuq ona oo kale uusan ahayn. marka ilaahay subxaanahu watacaala shay walba daahirkiisa iyo baadinkiisa waa isugu mid, wax ilaahay subxaanahu watacaala koonkan uga cilan ma jiraan. marka sidaas ayaa la leeyahay baadin alashyaai ka daahiriha weye, ashyaada baadinkeeda daahirkeeday ula mid tahay. marka casharkeeni intaas ayuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 74-aad oo suuratu lancaam ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay aayado oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa ka warramaaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ilaahay qowlkiisu waa mid xaqa oo dhacaayoon shaki uusan ku jirin. mulkiga ilaahay ayaa u sugnaaday maalinta la qiyaamo oo buunka la afuufaayo nafqada saaniyada. ilaahay wixii ciilan iyo wixii la arkaayo ayuu caalim ku yahay. ilaahay subxaanahu watacaala shay walba maxalkiisa ayuu dejinayaa, shay walbana ilaahay baatinkiisa daahirkiisa caalim ayuu ku yahay. ilaahay na soo dhex meeshaan hadda waxa weeye waxaynu ka gelaynaa war cusub ayaynu ka gelaynaa. waxaanu ka gelaynaa nabiyullaahi ibraahim oo waxa weeye afaadilu lambiyaai kamida ambiyadii ilaahay oo waaweyneed oo rusushii ilaahay uu soo diray kuwa u waaweynay kamida, shanta maaragtay ululcasmiga kamida ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qisadiisa halkaa noogu sheegayaa. nabi ibraahim markii waxa weeye nashadiisa bilowgiisii sida waxa weeye arrintiisa ay ku bilaabatay, sida ilaahay subxaanahu watacaala u barbaariyey, sida xujada uga oogay qoomkiisu kufaarta ahay, iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala xujada ugu laqinay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegayaa. waxyaabihii markaasi waxa weeye cajiibka ahay oo markaasi qoomkiisa uu ku oogay iyo sidii waxa weeye caqli xumadooda markaasi u tusaaleeyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sheegaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidkur xusowdha ilaahay saydka maxamedka ahow cid waqti qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim ow dha ilaahay. marka hadda qisadan waxaa la yidhi waxay la xiriirtaa kula nadcuu min duuni illaahi ayay ku la xiriirtaa haa la yidhi, oo waxay ka dhigan tahay haa la yidhi qul yaa muxamedu likufaari maka anadcuu min duuni illaahi maa laa yanfacunaa walaa yaduruunaa, haddana u xujayso bimaa waqaca alibraahim wixii nabiyullaahi ibraahim ka dhacay weye maca qoomihi weye. xaysu shanaca calaa cibaadati alasnaam markuu ku ceebeeyey oo ku xumeeyey cibaadadii asnaamta caabudayeen. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waidkur xusowdha ilaahay oo ummaddaada u sheeg gaar ahaan kuwa mushrikiinta ahay id wakti qaala uu yidhi yowdha ilaahay subxaanahu watacaala ibraahiimu nabi ibraahim liabiihi aabihiisa u dhahay aazara aazar ahaay atattakhidu ma yeelanaysaa aabbahee yow asnaaman sanamyaalo aalihatan ilaahyaal miyaad ka yeelanaysaa, innii anugu araaka waan ku arkayaa adiga iyo wa qoomaka qoomkaagu fii dalaalin baadi inaad ku sugan tihiin mubiinan oo cad baadi cad inaad adiga iyo qoomkaagu aad ku sugan tihiin ayaan in arkayaa. marka hadda nabiyullaahi ibraahim markii waxa weeye dacwada uu bilaabayay waxaa markaasi uu ka bilaabayaa meesha isaga ugu dhow oo waxa weeye shirkiga iyo macaasida xooggeeda ay ka jiraan ayuu markaasuu la hadlayaa, oo isaga markaasi asalkiisi aabihiisa ayuu ka bilaabayaa. marka haddii waxa weeye dacwada sida loo bilaabayo ayaa markaasa ambiyada ilaahay isaga egyihiin, maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam alla wuxuu u dhahay waandir casiirataka alaqrabiina ayuu dhahay, sayidka maxamedka ahow qaraabadaada oo dhadhow u dig ayaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka waxaa loo baahan yahay dacwada meesha markaasi kuugu dhow inaad horta marka hore aad ka bixiso ka islaaxisaa weeye. aabihiisu markaasuu ka bilaabaya wilkun cusow dha ilaahay id wasi qaala uu yidhi ibraahiimu nebi ibraahim liaabiihi aabihiisa u dhahay aazar aazar ahay aazar waxaa la yidhi laqabkiisa u ahay magaciisa caadigaana taarakh ayaa la dhihi jiraa la yidhi. qaar waxay yidhaahdeen aazar magaciisa u ahay taarakhna laqabkiisa u ahay. intaasba hadda waxa weeye ilaahay yaa ku celinaya, laakiin hadda daahirka waxaa ku cad in markaasi waxa weeye aazar markaasi u ahay si kastoo la yidhaahdada. aazarkan waxa weeye min aluzri ayaa laga soo qaatay, min aluzri ayaa laga soo qaatay ceebaha la yidhi, maxaa yeele ceebaa ku quntaa la yidhi aazar, maxaa yeele asnaam ayuu caabuday. waxa weeye amba qalooc ayaa laga soo qaatay, shakina kuma jiraa la yidhi, labaduba inay ku quntayo ceebuna ay ku quntay cibaadatul asnaama qaloocna uu ku jiro diinta uu ka qaloocnay weye. markaas wuxuu dhahay atattakhidu ma yeelanaysaa asnaaman sanam yaalo aalihatan ilaahyaalo miyaad ka yeelanaysa ood caabudaysa weeye. istifhaamku istifhaamu linkaari wa tawbiix weeye. adiga markaasi waxa weeye atattakhidu ma waxaad samaysanaysaa asnaaman sanam yaalo miyaad aalihatan ilaahyaalo ka samaysanaysaa. mas-uul awal iyo mas-uul thaani labaas kala noqonayaan, macnaha waxau ka wada hadlayay waxyaaba oo la suureeyo insaan suuraddiis laga yeelay oo ilaahay keyrkiisa la caabuday miyaad ka yeelanaysaa ayuu leeyahay ee wax la caabudo. kolka waxay yeedaa qoryo wax laga qoray, wax dhagax laga qoray, wax dahab laga qoray, wax fila laga sameeyey, waxyaaba badan weeye oo adiga markaas aad caabudaysa adiga iyo qoonkaaga weeye. qoonkiisii waxaa weeye kancaaniinta aysa la sheegay. markaasuu dhahay inii anigu araaka waan ku arkayaa aabbahayow adiga iyo wa qowmaka qoonkaaga yeelashada waxa weeye asnaam aad ka yeelateen aaliho fii dalaalin baadi inaad ku sugan tihiin oo xaqa laga lunsan yahay mubiinan oo cad, taas ayaan maaragtay idinku arkaya hu dha, aad iyo aad ayaa adiga iyo qoonkaagu u lunsan tihiin hu dha. markaad ilaahay keyrkiisa aad caabudaysiin oo asnaam aad ka samaysateen aaliha aad ka samaysateen, taasaan maaragtay idinku arkaya weyi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakadalika sidaasoo kaleentood kamaa araynaahu id laala abiihi wa qowmihi, saa nabiyullaahi ibraahim u tusinay aabihiis baadida uu baadiyeysan yahay iyo qowmkiisu baadida ay baadiyeysan yihiin. wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay nurii waanu tusinaynaa ibraahiima ibraahim malakuuta samaawaati samaawaatka mulkigooda u dha ilaahay iyo wal ardi ardada mulkigeeda. oo markii ilaahay subxaanahu watacaala uu tusiyey dadkan uu la joogo oo aabihiis oo bilow ka yahay inay lunsan yihiin ayaa haddana ilaahay subxaanahu watacaala waxyaaba yaqiin siinaya ilaahay tusiyeyo samaawaadka iyo arlada ayaa la tusiyey malakuudkooda mulkigoodaa loola jeeda, si waxa weeye ilaahay qudradiisa waxdaanidiisa ugu daliisado oo waxa weeye yaqiin meeshaas uga sii qaato. marka hadda malakuudkan waa mulki weeye ta'daana waa lilmubaalaqati yaa la yidhi, waxay ka dhigan tahay raqabuud iyo rahabuud oo kale iyo raxamuud oo kale oo raqbo iyo rahbo iyo raxmad laga soo qaatay. marka hadda malakuudka iyo maaragtay milkigu waa waaxid yaa la yidhi. culimada suufiyada waxay yidhahdeen farqigaa udhexeeya malakuudka iyo milkiga, oo waxay yidhahdeen malakuudku iyo milkiga farqigaa udhexeeya, oo mulkigu waxay yidhahdeen wixi aan u jeedna waaye waxaan anagu indhaha ku hayna foonkan weeye, malakuudkuna wixii naga qabsan weeye sidii samaawaadka iyo wixii ku kan weeye. marka saasay yidhahdeen, laakiin sidaa loo badan yahay waxa weeye inay isku mid yihiin weeye. waxaana la sheegay baa la yidhi waxaa nabiyullaahi ibraahim lagu joojiyaa la yidhi dhagax ayaa lagu joojiyaa la yidhi, dhagax markuu ku istaagaa layidhi ayaa waxaa loo kasiyaa layidhi samaawaadkaa loo kasiyaa layidhi ilaa carsiga iyo kursiga uu ka arkaa layidhi iyo wixii samaawaadka ku jira oo cajaa'ibaha layidhi xataa uu ka arkaa layidhi makaankiisa xataa jannada ahi waa la kasiyaa layidhi waa qowlka ilaahay waaataynaahu ajrahu fi dunya wainahu fi laakhirati lamina asaalixiin waxaa arladana loo kasiyaa layidhi ayagaa arlada todobada arlo ayaa loo kasiyaa layidhi ilaa uu ka fiiriyaa layidhi todobada arlo arlada ugu hooseysa oo markaasi waxaa ku sugan oo cajaa'iba uu arkaa layidhi marka hadda markii saas la yidhaaho iyadaanu waxay noqonaysaa basariyay noqonaysaa ee cilmiye maahano waa kufsinadaas macnaha cilmiyaan ku ogeysina maa ina indhaha ayaan u saarnay noqonaysaa taasaana raajix alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa kadalika sidaasoo kale ayaa nurii tusinaynaa ibraahima ibraahim ow dhailaahay malakuuta samaawaati samaawaadka mulkigooda ow dhailaahay iyo wal ardi ahlada ayaanu tusinaynaa waxaana u tusinaynaa markaasi liyastadilla bihi calaa waxdaaniyatina waxdaaniyadayna inuu u daliishado ilaahay waxdaaniyadii subxaanahu watacaala iyo waliyakuuna inuu ahaado ibraahim min almuuqiniina kuwa yaqiininaayo mid kamida u ahaado iyo waliyakuuna inuu ahaado ow dhailaahay min almuuqiniina kuwa yaqiininaayo oo markaasi meeshaas yaqiin uu ka helo maxaa yeele intaas qofkii la tusaahu yaqiin ayuu qaadanayaa sidii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii la dheelmiyey yaqiin xoog le markaasi loo ziyaadiyey oo welwelkii markaasi loogaga bi'iyey falamaa goortii janna uu mugdiyaabow dha ilaahay calayhi ibraahim alleyo habeenka uu ku mugdiyaabay fahaa wuxuu arkay nebi ibraahim kawkaban xidig ayuu arkay qaala markaasu ha u dhahay luqoonkiisow dha ilaahay waxayna ahaayeen najaamiin xidiga dhabiilowyaalay ahaayeen haadaa midkaanu rabbii rabbigaygi weeye wuxuu ka wadaa saad idinku sheegaysiin xidigaana aniga rabbi ii ah falamaa goortii asala uu ciiray ou dhacay xidigii qaala wuxuu yihi laa uxibu anigu ma jecli al-aafiina kuwa dhacaaya oo ciilaayo inaan rabbi ka yeesho maxaa yeele rabbi kuma banaana takyiir iyo intiqaal weeye maxaa yeele takyiirka iyo intiqaalku waxay kamid yihiin shaniga xawaadisay kamid yihiin ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii janna uu mugdiyaabay min aljannati yaa laga soo waa sadriga weeye haddii xoogaa yar meeshaan ciidana aanu ka sheegno waxaa la yidhi namruud binu kancaan zaminkiisi ayaa lasoo bixiyey nabiyullaahi ibraahim markaa namruud dadka wuxuu u yeeri jiraa la yidhi inay isaga caabudaan maxaa yeele ilaahnimuu sheegtay sida fircoon oo kale ayuu ahay wuxuuna namruud iska lahay baa la yidhi niman kuhaane ah oo waxa weeye saaxiriina iyo kuwa xidiga dhabiyowyaal oo xidiga wax ka sheega markaasay waxay ku dhaheen baa la yidhi waxaad beledkaaga ka dhala doona sanada sanay yidhaahdeen wiil oo markaasi bedeli doona dadka ahlul arliga ahladan jooga diintooda bedeli doona hadda diinta ay sheegayaanna waa cibaadatu kayrillaahiyo namruudkaas la caabudayay diin ka dhigaayaan halaagaaguna asaga ayuu ahaanaya mulkigaagana asaga ayaa baabi'i doona ayay yidhaahdeen aa la yidhi waa sida hadda nabiyullaahi muuse markii ilaahay subxaanahu watacaala uu reer binu israa'iil ka dhalinayay ay dhaheen nimankii saxarada ahaayo sidaasoo kale ahay ay u sheegeen fircoona fircoon uu bilaabay inuu reer binu israa'iil wiilashooda uu laayo marka hadda arrintan waa taariikh soo jiri jirtay dadka jabaabiradaahuna waa isku mabda wuxuu faray baa la yidhi namruud in maaragtaya ghulaam kasta wiil kasta oo sanadaas dhasha in la laayo wuxuu amray baa la yidhi ragga iyo haweenka in la kala fogeeyo waxaana la yidhi tobanki nin hal nin oo waardiya ayuu u sameeyaa la yidhi oo naagaha ka ilaaliyo naagtu markay xayso waxaa la yidhi ayadae ninkeeda waa laysu day jira maxaa yeele caadadoodaa waxay aheeda naaguhu markay xayl qabaan naagaha ma jimaaci jirin baa la yidhi hadday naagtu daahir noqotone ninka iyo naagiisa waa la kala dhex gelaayo si sanadaas loo baajiyo ninkaas dhala lahay wax hadda marka ilaahay qadiraahuna cid ma baaji karayso namruud marka waa baxay baa la yidhi oo raggii ayuu kaxeeyey dhul baadiyaa oo qabsadahow geeyaa la yidhi markaasuu naagii ka fogeeyey asagoo markaasi arrintaas canugaas dhala doona ka baqaayo arrintaas muddo ayuu saas ku hayaa la yidhi ummaddaasaa la yidhi kolka waxa weeye magaaladii ayuu dan ka yeeshaa la yidhi magaaladii markuu dan ka yeeshay nimow aamini karo ayaa waxa uu ka arkay baa la yidhi ninkaa la yidhi aazar oo nabiyullaahi ibraahim aabihiisa nimaan ahayn ou arrintaasu aamini karo ayuu waayey oo wuxuu is yidhi hadde rag oo maanta duurkaa lagu hayay haddii aad sii dayso nin ka mida aweyntiisi dhaafi maayo marka aazarow dirsaday baa la yidhi aasar ayuu markaasu hallayso wacayri waa loosoo wacay aasara u yimiday kolkaasu waxa u dhahay anugu darankaa leeyahay aasarow waxaana jeclay inaan kuu dardaarmo waxaan kuu dirayana waxa weeye kalsooni anugu aan kuu qabo ayaan kuu dirayaa waxaana weeye waan ku dhaarinayaa oo inaad dhaarataan doonayaa waxaadna iigu dhaaranaysaa inaadan naasaad adan taabanayni aasar markaas waxa u dhahay anugu nin diintiisa aada iyo aada ugu adagaan ahay oo waxa weeye ballankaas ma gurinaayo u dhah kolkaas ayuu markaasi xaajadiisa u dardaarmaa layidhi aasar waa soo baxay magaaladii uu galay baa layidhi xaajadii boqorka ayuu sameeyaa layidhi naaftiisa u galay baa layidhi markaasuu iska celi waaya layidhi ilaa naaftii markaasi oo ku dhaco jamaacaa layidhi isla saacaddii nebi ibraahim uu rawdaa layidhi markii uurkeedii uu soo dhowaaday ayaa waxaa layidhi ay carastay baa layidhi iyadoo ka baqaysa in markaasi la arko oo markaasi iyadana la qabto wiilkana la dilo marka waxaa layidhi canugii markii waxa weeye ay dhashay baa layidhi waxay dhigtaa layidhi weli oo markaasi aan biyo lahayn oo oomanaa weyi calal ayay ku duuduubtaa layidhi markaasi halkaas uba tagtaa layidhi marka waxaa layidhi aabihiisay u sheegtaa layidhi aabihiis ayay u sheegtaa layidhi taasaa markaasaa la sheegaa layidhi amase culimada qaar waxay yidhahan maya aabihiis uma sheegin halkaasay uba tagtaa layidhi markaasay u imaan jirtaa layidhi say u fiiriso bal waxa uu markaasi canugaas uu ku sugan yahay waxay arki jirtaa layidhi isagoo iska nool ayadoo inuu dhimaay u qabaysa isagoo nool oo farihiisa nuugaaya farna waxa weeye caano ka nuugaaya farna suba ka nuugaaya farna malab ka nuugaaya farna timir ka nuugaaya nebi ibraahim marka waxa weeye halkii maalin wuxuu kori jiraa layidhi inta canugu bil uu koro bishina wuxuu korayaa canugu sanad intuu koro marka wuxuu meeshaas ku nagaadaa layidhi shan iyo toban bilood ayuu joogaa layidhi marka waxay yidhaahdeen nebi ibraahim markuu barbaaray isagoo halkaas ku jira ayuu hooyadiis maalin waxau ku dhahay baa layidhi yow yahay rabbigaygu ayuu ku dhahay layidhi markaasay tiri ana aniga ayaa rabbigaaga ah markaasuu wuxuu dhahay baa layidhi faman rabbuka adigan ayaa rabbigaaga hooyadeyn markaasay waxay tiri abuuka aabbaha aabbaha ayaa rabbi ii ah markaasuu dhahay faman rabbu abii aabbahiin ayaa rabbi u ah markaasay waxay tiri uskud aamusis marka ninkeedii u laabatay markaasay waxay tiri anugii waxaan ku arkay waxyaabihii lagu sheekaysan jira inuu soo wado dadkan arladan jooga diintooda inuu doori doono markaasay arrinka u sheegtaa layidhi canugu waxau dhahay aabihii saa u yimidaa layidhi aasar markaasuu waxau dhahay ibraahim aabbaheeyow yow yahay rabbigaygu markaasuu dhahay ummuka waa caadada siday ahaaday markaasuu dhahay hooyadayna yaa rabbi u ah markaasu anaa rabbigeediya markaasuu dhahay adigana yaa rabbigaaga markaasuu dhahay namruuda rabbigayga markaasuu waxau dhahay namruudna yaa rabbigiisa ahu dhahay meeshii ugu dareedo ka taabtay markaasuu dharbaaxay baa layidhi adoogi kolkaasuu waxau dhahay aamusuu dhahay marka meeshaas ayuu kasoo baxay markii uu kasoo baxay hadda waxa weeye namruud waa moog yahay maxaa yeele namruud isagu sanadkii uu ilaalinayo waa la soo dhaafay oo shan iyo toban bilood markuu joogo barbaaray waxa weeye hadda muddadaas xawli dheer ayuu ku koraaye sanadkii haddii la dhaafay isagu sanadkaasuu ka baqaayo mana uusan arage nebi ibraahim meeshi uu kasoo baxay kolkaasuu mujtamici soo dhex galay marka markaasi uu la hadlaayo dadka oo arrintan uu samaynayo waa waqtigaas baa la yidhi ilaahay markaa uu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii janna uu mugdiyaabay calayh korkiisa alleylu habeenka uu ku mugdiyaabay faraa wuxuu arkay nebi ibraahim kawkaban xidig ayuu arkay yaaku inay xidigan xidiga zuhre la yidhaahu ahaya la yidhi qaala markaas waxa u dhahay qoonkiisi haadaa midkaanu rabbii rabbigaygu weeye saad sheegaysiin idinkoo idinla tahay marka saas marka u dhahay siibuu ka dhahay xidigii marka waa dhacay ayla xidigan zuhrada la yidhaah xidigan socduu kamidii oo dhaca falamaa goortii asala uu ciilay xidiga ama uu dhacay qaala wuxuu yidhi laa uxibu anigu ma jecli hal aasiina kuwa dhacaaya alla ilaah wax dhacaayo iska socda ma jecli buu dhahay inaan rabbi aan ka yeesho maxaa yeele liana rabba laa yajuusu calayhi tagyiir walintiqaal weeye rabbi waxa weeye kuma banaana doorsoon iyo inuu ilaahay meel ka guuro meel tago maxaa yeele sifatu lmakhluuq weeye ilaahay mid guurguuraayo meel kasoo degaa meel degaayo maantaas caqiide iyo diin maaha maxaa yeele waxaas waxay kamid yihiin u dhahay xawaadista shanigooda marka waxba uma aysan jixin jixin baa le waxba hadda kama soo qaadin wax weyn sidaas markii arrintu ay ahaaday ilaahay haddana wuxuu yihi falamaa goortii ra-al qamara dayxi uu arkay dayxii uu arkay baaziqan xaal uu yahay kii soo dhalanaya falamaa goortii hore alqamara dayxi u arkay baajiqan xaalowyaa sii soo dhalanaya dayxi, qaala wuxuu u dhahay haadaa midkaanu rabbii rabbigay weeye, midkaan waa rabbigay saa idinka idinla tahay. falamaa goortii asala uu dhacay dayxi, qaala wuxuu dhahay nebi ibraahim, lawallaahi in lam yahdinii hadduusan ihanuunin rabbii rabbigay oo ilaahay una hanuunka igu sugin, la akuunana waxaan ahaanaya un ahaanaya min alqoomi qoomka mid kamida allaaliina oo baadiyoobay. markaasa qoomkiisa wuxuu u sabeebayaa inay ayagu baadiyeysan yihiin, ee asagu ma baadiyeysna. markaasu wuxuu leeyahay markii qodhaxa dayx uu dhacay, lain lam yahdinii hadduusan ihanuunin rabbii rabbigaygu la akuunana waxaan ahaanaya oon ahaanaya waxaan ahaanaya min alqoomi qoomki mid kamida allaaliina oo baadiyoobay. haddana waxaa weeye dheg uma aysan dhigino, waxba hadda kama soo qaadin. falamaa goortii ayuu dhay ilaahay ra'a shamsu, qodhaxdii uu arkay, baaziqatan xaalaysaa sii soo dhalanaysa. falamaa goortii ra'a shamsu, qodhaxdii uu arkay, baaziqatan xaalaysaa sii soo dhalanaysa, qaala wuxuu yidhi haadaa midkaanu rabbii rabbigay weeye. hadda waxaa weeye waa tadkiiriyaa layidhi, maxaa yaele khabarka ayaa markaasaa mudo kara weeye. haadaa midkaanu u dhahay rabbii rabbigay weeye, haadaa midkaanu akbaru waa ka weyn yahay u dhahay xidigihii iyo dayx midkaanu waaba ka weyn yahay. wuxuu iska dhigdhigayaa dabaal dabaalo iska dhigaya, ayagaasuu markaasuu siraaya, ayaga ayaa markaas caqli xumado oo tusaaya. haadaa midkaanu u dhahay akbaru waa ka weyn yahay, oo wuxuu iska dhigayaa nimaan weligiisba dayax arag oo aan xidig arag oo aan qorax arag, saasuu iska dhigaya. falamaa goortii asfalad ay dhacday, markii qoraxdii dhacday, waxaa meesha ku jirta waqawiyad calayhim xujat weeye walam yarjicuu, ayagana xujada ay kusoo adkaanayso, isla markaasina aysan noqonaynin ilaan dad aan dad lunsanoo waxba aan garanin weeye. ayaa markaas qaala wuxuu yidhi dha ilaahay, yaa qoomi qoomkaygiyow, innii anigu beriun beri baan ka ahay mimaa fii tushrikuuna alla adigu shariik yeelaysaan. arrintii tartiib tartiiba uu soo xoogaabaya. qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim ou dha ilaahay, yaa qoomi qoomkaygiyow, innii anigu beriun beri ayaan ka ahay mimaa fii tushrikuuna alla adigu shariik yeelaysaan. oo asnaamta asnaamtan iyo ashraamtan oo muxdasada ah oo muxtaajada ah oo u baahan wax soo dirisiiya ood caabudaysaan, anigu beri baan ka ahay. markaasay waxay ku dheheenaa layidhi, adigu waxaad caabudaysaa. markaasuu sidaan dhahay ilaahay wuxuu leeyahay, wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim, innii anigu wajahtu waan jiheeyey wajhiya daatadayda lillaahi macbuudka ayaan u jiheeyey, fadara samaawaati samaawaatka abuuray waalarda ahradana abuuray, xaniifan xaal anaa kii iilanaya oo diinta qayimkaa u iilanaya, wamaa ana anigu mana ihi min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid kamida mii. hadda markaan waa iscadeeyey nabiyullaahi ibraahim, wuxuu dhahay nebi ibraahim, innii anigu wajahtu waan jiheeyey wajhiya ama wajhii daatadayda, wuxuu ka wada hadlayay qasadtu bicibaadatii, cibaadayda waxaan ula qasdayaa liladii macbuudkii fadara samaawaati samaawaatka abuuray walarra radana abuuray, xaniifan xaalanaa kii iilanayo diinta qayimkaa u iilanaya baadilkana ka iilanaya, wamaa ana anigu mani ihi ayuu dhahay min almushrikiina kuwa shariig yeelaya mid kamidi mihi. marka hadda waxaa la sheegaa layidhi nabiyullaahi ibraahim markuu barbaaray oo macnaha uu weynaaday, heezer wuxuu bilaabaa layidhi aabihiis inuu asnaam samaynayo, asxaamtuu qori jiraa layidhi aabihiis, markaasuu u dhiibi jiraa layidhi si uu busuuqa uga soo iibso asnaamta geedo la quraayo. markaasaa dadka suuqda joogaa laga iibinayaa, sida haddaba wadamadan maaragtaya oo mushrikiinta sida hunuudda iyo aada u arkayso inay waxyaabo baahlo yaray oo macasabiya dukaamanka u yaali inay ku caabudayaan waxyaabaha noocaasa weeye. markaas waa u dhiibi jiray so usoo gado kolkaa waa qaadi jiraa layidhi ibraahim. markaasuu naadi jiray, wuxuu ku naadinayaa yaa man yashtarii maa yaduruhu walaa yanfucu yuu leeyay, wuxuu leeyahay wayaa waaye ninka gadanaaya walaa xaanurayn oo anfacin uu leeyay, uu ku naadinaya. markaasaa cid ka gadataa la weynayaa, ilaa badeeca waxa weeye haddaan la ammaanin waxa weeye gedmi mays, haddii la ammaanaba in la gado waaye laga yaaba, markay baarto oo wax socdo la waayo oo wax qaaso la waayo ayuu soo celinaha layidhi, webi ayuu keenaha layidhi, markaasuu madxaha u gelinaya. kolkaasi wuxuu leeyahay israbii cab ayuu leeyahay, webigan cab uu leeyahy, asoo ku jeesiyeysaa qoonkiisa dadkii oo dayayu wuxuu leeyahay caba webigan na madaxa u gelis. arrintaas markay faaftaa layidhi inuu ku jeesiyeysaay asnaamta ayay la joodoodeen baa layidhi, kiibaa markaa de ilaahay nooga waramay subxaanahu wa tacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaajahu waxaa la dooday nebi ibraahim qowmuhu qoomkiisii la dooday way la doodeen oo diintiisay kula doodeen wayna handadeeno asnaamtaan waxbay ku gaarsiin doontaa ay yidhaahdeen haddaad ka tegi weysid waxaa aad maaragtaya aad ku sheegaysa. qaala markaas nabuu nebi ibraahim wuxuu dhahay atuxaajuunii ma waxaad igula doodaysaan fillaahi fii waxdaaniyati illahi ilahi waxdaanidiisa ma ilaahay waxdaaniyataad igula doodaysiin walxaal qad xaqaaqee hadaanii rabbigu ugu hanuunshay oo ugu hanuunshay diintiisa waxdaanidiisa walaa akhaafu anugu ka cabsamaayo u dhahay maa fii tushrikuuna alla aad ugu shariik yeelaysaan bihi maagu asnaam walaa akhaafu anugu makabaqaa u dhahay maa fii tushrikuuna alla aad ugu shariik yeelaysaan bihi maagu asnaama wey inay dhanay dhibaato ii geysato maxaa yeele awooday leedahay ma jirto ilaa laakiin ayuu dhahay an yashaaca rabbii rabbigaygu inuu doono mooyaane shay-an shay ilaa rabbigaygu inuu waxay la doono makruuha u asiibo maaye anigu san kama baqaayo u dhahay wasica rabbii rabbigaygu waa u waasa ahaaday kula shayin shay la arka kulligiisa cilman min cilmin xagga cilmiga wasica rabbii rabbigaygu waa u waasa ahaada u dhahay kula shayin shay la arka kulligiisa cilman min cilmin xagga cilmiga weeye tamyiis waxa una can ilfaacil weeye afalaa tatadakaruuna sawaansadi maysiin u dhahay oo arrintaa kuwaana qaada maysaan amsadu shay maxduufay gelaysaa faaduna way ku cadsan tahay oo waxa weeye ta'amul miyaad ka jeesanaysiin in maaragtay aalihadiinu jamaadaad ay yihiin wax aysan nurayn waxna aysan anficin falaa tadakaruuna weye sawaana qaada maysiin oo ma ogaanaysiin ay baatil ay tahay haddana wuxuu dhahay wa kayfa sidee baan akhaaf uga cabsanayaa maakii ashaktu maaduu shariik yeelaysaan ilaahay uu shariik yeelaysaan walaa takaafuuna idinkuna idaa uwagabagayna annakum idinku ashaktum billahi alla inaad ugu shariig yeesheen maasay lam yunazil alla uusan dejin bihi maaga calaykum wakiina suldaanan xujo fa ayu lfariiqayni labadeenna fariiq midiiba axaqu ku xaqnimo badan bilamni amniga in kuntum haddaad ahaateen taclamuuna kuwa garanaya wuxuu dhahay nabiyullaahi ibraahim seed maaragtaya waxau dhahay seed maaragtaya saan uga cabsanaya hau dhahay waxaad alla ugu shariig yeelaysaan adinkunaada ugagabagayna inaad alla u shariig yeesheen cibaada oo adigu shariig yeeshay maa lam yunazil bihi waxuna alla usoo dejin calayh mudina suldaanan xujo kama baqaayo weye fa ayu lfariiqayn labadeenna fariiq aniga iyo idinka mideebaa xaqu ku xanan bilamni amniga anaxnu am antum weye in kuntum haddaas ahaateen taclamuna kuwa garanayo marka anaa xaqnimo badan weye. qaala tacaala usoo qadar ilaahi wuxuu yihi alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yalbisuu aanan dhihin iimaanahum iimaankooda bidulmin dulmi an shirkiyaa laga wadaa sida xadiis saxiixayn uu ahaay alladiina kuwa aamanuu rumeeyo u ilaahay oo walam yalbisuu aanan dhihin iimaanahum iimaankooda bidulmin shirki aan ku dheehin ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaado ilaahay alamnu amni ayaa u sugnaaday cadaabka laga aamin ahaado wahum kuwaasuna muhtaduuna kuwa hanuuna weye laakiin mushrikiintu amni uma sugnaanin qoladaas marka waxa weeye mushrikiin bay ahaayeen maxaa yeele waxaa layidhi xadiis saxiixayn waxau ahay baa layidhi ibnu mas'uudaa laga wariyey waxau dhahay markay soo degtay alladiina aamanuu ilaa aakhir alaaya arrintaasu muslimiintay dhigtaa layidhi markaase waxay dhaheen ayunaa lam yadlib nafsahu yow yahay ninka annagaa uu naftiisa aan dulmin markaasuu nagu waxau dhahay laysa daalika dulmuu khaas maaha inamaa huwa almushrik waa weye mushrik wey midka naftiisa dulmiyey alam tasmacuu qawla luqmaan nibii miyaadan maqal dhahay luqmaanu xakiim wiilkiisa warkau dhahay oo yaa bunaya laa tushrik billaahi wiilkayga waa u shariigeyna alle ina shirka la dulmuna cadiima wa tilka taasuu la ilaahay xujatunaa xujadayna alla kii ixtaja bihaa ibraahim calaa waxdaaniyati illaahi uu ku xujaystay waxa weeye usuulu lkhawaasim iyo wixii ka dambeeyey aataynahaa waanu siinay u dha ilaahay ibraahim ibraahim aanu siinay annagaa ku hanuunay xujadaasuu dha ilaahay xujatan usoo qadiro xaalay tatii xuja ah calaa qowmihi qoomkiisa xuja ku ah calaa qowmihi qoomkiisa xuja xaal ay ku tahay narfacu waanu kor yeelaynaa u dha ilaahay darajaatin darajooyin ayaanu kor yeelaynaa nuduul ayaanu kor yeelna nashaau aan doonayn amase darajaatin man oo ilo isu ilaafayso ruux darajadiisa nashaau aan doonayno cilmiga iyo xikmada waayo nabi ibraahima wuxuu ka mid yahay dadka ilaahay subxaanahu watacaala darajadiisa kor u dhigay ina rabbaka rabbigaagu ilaahay xakiimun aliiqal suuban waxa uu sancaynaayo caliimun oo ku cilmina haddana khalqigiisa uda ilaahay oo cid walba ilaahay waxa ay tahay ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala casharkeenni meeshaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.